Existeix qui l'home i el medi ambient deien aquells nins perduts que es tirà la policia entre ells. És que ens acaba d'arribar una informació endavant de... Bé, no sabria com presentar-ho. Pels greus atacs que està sofrint la llengua catalana, els companys de l'Institut Marratxí, de l'IES Marratxí, doncs ara ens falta que sí, que ens tornem a trobar. Bueno, fora presses, seguim. No ens faran callar malgrat ens seguin la vida. I estava la companya donant una informació i se n'ha anat la llum i ha tornat. Bueno, anàvem a dir dues paraules. Dues paraules que jo no les penso dir, bueno, o sí, però no sé si hem... Són dues oclusives. Oclusives. Són dues oclusives realment reactives. Reactives? Clar, això de la reacció... Oclusives reactives. És un concurs obert a tots els oients de Ràdio 77 i de premi tenim un magnífic cartell de la vaga d'avui. Però l'altre dia hi havia un noi que cantava: la censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi. La censura no existe. La censura no. La censura. La... I doncs sí, doncs sembla que sí, sí existeix la censura. I no t'han desconnectat d'electricitat mentre ho feies? Vaja. On està la Sil? Carai, he partit popular. Sílvia ens estava contant ho han dit. Un esdeveniment en un institut arran d'una activitat que s'havia de terme Marratxí, en prou de la llengua catalana i que, segons sembla, els responsables polítics de l'àrea d'educació han demanat un informe exhaustiu d'aquesta manipulació dels infants perquè defensin la llengua catalana. De totes formes, jo crec que aquesta campanya, que em sembla molt, molt necessària, no? És a dir, jo m'acabo de trobar un fulletó tirat pel terra de formació en anglès i pel lloc l'anglès en aquesta terra està pel terra. Vull dir, no el volem. I assumeixo la meva part de responsabilitat en el que és la lluita per la llengua. Tu saps parlar anglès? O aquesta llengua. Vaig estar un any per allà, però prefereixo no fer-ho. Jo no he sabut mai. Insisteixo en no fer-ho. Però faig anar tants anglicismes, és terrorífic. Sí, a vegades, fins i tot amb els nins del Sàhara, em surt l'anglès, dic, què putes fas, tio? Ets un internacional. Internacionalistes som, sí, sí. I antimilitaristes també. I per això dèiem avui que hem passat per allà... I les llengües són absolutament innocents de tota culpa. Benvingudes totes les llengües, no? Que hi ha alguns parlants que són uns cabrons. Però les llengües són absolutament innocents. Totes. Estan per damunt del bé i el mal. Mira, justament. Doncs anem a donar-li el punt. El punt ens porta a veure, a on era? L'hem llevat. Haurem fet de tot, eh? Ens hem perdut, ens hem trobat i rere haver dedicat suficient temps a llegir els filòsofs entre línies i mirar-los les mans, ens diem, tenim que comptar entre les activitats instintives la part més gran del pensar conscient, i allò inclòs en el cas de pensar filosòfic, tenim o hem de canviar aquí d'idees, el mateix que hem canviat d'idees en lo referent de l'herència i a lo innat, així com l'acte del naixement no entra en consideració per res en el curs anterior i ulterior de l'herència. Així tampoc és la consciència en cap sentit decisiu antitètic de lo instintiu. La major part del pensament o del pensar conscient d'un filòsof està guiada de manera secreta pels seus instints i és forçada aquests a discurrir per determinats carrils. També darrere tota lògica i de la seva aparent sobirania de moviments es troben valoracions o parlant com major claritat exigències fisiològiques orientades a conservar una determinada espècie de vida. Du aquesta. Per exemple, que lo determinat és més valiós que lo indeterminat, l'apariència menys valiosa que la veritat, tot i que tota la seva importància regulativa per nosaltres, semblants estimacions podrien ser, sent, tot i que res més que estimacions superficials, una determinada espècie de boberia, tal volta necessària precisament per conservar éssers tals com nosaltres, suposant en efecte que no sigui precisament l'home la mesura de les coses. La batiquera, Diecito Reyes, aquí están. Y mira Menda, dímelo, dímelo, dímelo. Lo que siempre recoge, ya, el camino. ¿Cómo? Ando sin ambición, veo la vida tras un filtro. Me calmo escupiendo aros concéntricos. Por el dorso esquivo el magnetismo. ¿Cuántos gastan para sentirse vivos? ¿Cuántos para afrontar el miedo escénico? La cara oculta es el refugio, lo profundo. El mundo que tapan para imponer sus lujos. Su puta competencia crea yugos. Números, ataduras, controlas por dígitos. Nulos intentos ambiciosos por subir. Más crédito, nuevos tentáculos caen sobre ti. Aquí hay tendencia a mirar al vecino. Imagino que es como caminar acompañado mal avenido. Del curro al corral, los ojos de un funcionario están minuciosamente conectados al gran ordenador central. Si cambian de color tus números, jamás perdonarán tu deuda. ¿Quién dice que no hay carga gratuita policial desde la guerra? A caminar, compadre, quítate la venda. ¿Qué vamos a hacer? Mirando la vida pasar igual que un rey. ¿Qué vamos a hacer? Quedarse ahí sentado, jugar a perder. ¿Qué vamos a hacer? Mirando la vida pasar igual que un rey. ¿Qué vamos a hacer? Quedarse ahí sentado, jugar a perder. Solo unos pocos somos los que nos damos la mano, hermano. Pensando y atando rimas, moviendo las manos, atando cabo, de cabo a rabo, soltando lo que ya está claro. Yeah, bien claro. Sabes bien lo que me das, si al compás tú me vas, para andar diciendo que camino pa' tirar. Marcando cada nota un paso, soldado raso, disparando el mensaje pa' que caje en cada caso. Escucha, desde la mecha, para andar siempre en la senda, y esa senda no está hecha. Mi frase ducha, para la mente que escucha, que el camino solo está si tú miras para adelante. ¿Qué vamos a hacer? Mirando la vida pasar igual que un tren. ¿Qué vamos a hacer? Quedarse ahí sentado, jugar a perder. ¿Qué vamos a hacer? Mirando la vida pasar, la vida pasar. ¿Qué vamos a hacer? On te le dit en français, on te le dit en espagnol. Miss Yuma alongside Monsieur Lézard alongside Mad Max. Basta ya, mucha hipocresía en tu identidad. Canalla, si todos tenemos por qué llorar. Oh, basta, no busques motivo para respetar. No hay basta. Le gagnant c'est sans frontières. Celle qui diffuse paix, amour dans l'univers. Celle qui me permet de faire exister mes vers. La même qui t'entraîne à danser la nuit entière. Reggae music militant. Celle qui tente de mettre les droits de l'homme en avant. Celle qui met la joie dans le cœur des pauvres gens. Et quitte pas l'amour pendant que tout le monde parle d'argent. Et ça si. Et ça si. Toute hypocrisie à toi et passe tout. Frente a mi. Lleno de mentiras que va a ser de ti. So crazy. Acepta la verdad cuando está ante ti. Je sais que la musique, c'est tout ce qu'il nous reste pour donner les infos dans l'amour et la détresse. Avec plus de tact que ne le ferait la presse. Un impact verbal d'une intense sagesse. Pas besoin d'en dire trop pour que les gens. En el tracte amb persones doctorades i amb artistes, ens equivoquem fàcilment en direcció oposada. Darrere d'un doctorat notable, trobem no poques vegades un home mediocre. I rere un artista mediocre, trobem inclòs sovint un home o una dona molt notable. Quiero mantener África natural. Deja de robar y disimular. Si es que al final nunca lo entenderás. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es tu motivo para protestar? ¿Quieres escucharlo en tu idioma? ¿O te sientes atacado por la verdad? Llevo años dando vueltas por tu ciudad. Y para ti aún sigo siendo exótica. Ese es mi motivo para protestar. Pero estalla en tu cara como música. Basta ya. Mucha hipocresía en tu identidad. Canalla. Si todos tenemos por qué llorar. Oh, basta. No busques motivo para respetar. No hay basta. Yeah. No hay basta. Si está yo mate el hombre. Papa crazy, tell them, don't you lose out, tell them, we come again. Nadie te habrá contado que a veces vivo inundado en decisiones tan vivas que beben del vervenir. Si a veces me disconformo y parezco vuestro invitado, nadie os habrá contado nada bueno de mí. Los que luchan sin gritar, ya los que se juegan la vida, ya los que creen que naufragar cosa de cuatro días, ya los que beben por vida, ya los que buscan compañía, ya los que compañera campesina, ya los que se van. No m'oblido de la conversa que teníem a mitges, eh? Tenim un avís per ments distretes, conscient o inconscientment. No ens conformarem amb aturar les retallades del capital i de l'Estat. Nosaltres abolirem el treball assalariat i la propietat privada i de l'Estat. Nosaltres aixecarem el cooperativisme de base, autogestionat, autònom, assembleari, antagònic i molècula. Nosaltres ho ocuparem tot. No volem l'escola del capital ni de l'Estat. Nosaltres ja estem construint escoles i universitats lliures, coneixement i publicacions lliures. No volem l'atur del capital ni de l'Estat. Nosaltres estem creant xarxes de suport mutu, creant cooperatives de treball i xarxes de consum per generar i expandir el procomú. Xarxes d'economia i vida alternatives al capitalisme. No volem la sanitat del capital ni de l'Estat. Nosaltres començarem a autogestionar la sanitat. Crearem els nostres centres de salut autònoms. No volem el progrés que ens imposa el capital i l'Estat. Nosaltres desmantellarem el model industrial que ens esclavitza amb la tecnologia i destrueix el nostre territori. Construirem un model que simplement s'adapti a les nostres necessitats. No volem els mitjans de comunicació públics del capital ni de l'Estat. A nosaltres no ens manipulareu. Nosaltres ja estem construint els nostres mitjans de comunicació autogestionats, autònoms, horitzontals i que utilitzin el programari lliure. No volem l'habitatge de protecció oficial de l'Estat. Nosaltres muntarem cooperatives d'habitatge per trencar el malson de la propietat individual i la política del totxo. Nosaltres ocuparem aquests edificis buits de ciutat, habitatge més centres socials ocupats autogestionats, aquestes segones residències, aquestes possessions i terres infrautilitzades a fora vila. No volem participar de les institucions del capital ni de l'Estat. Nosaltres som conscients que l'Estat s'ha creat i es manté en peu de la sang del poble. Nosaltres treballarem per a consolidar les xarxes d'assemblees autònomes als centres de treball, als barris i als pobles, coordinadores de lluita treballadora a les ciutats, les regions. Nosaltres no reconeixerem cap frontera, només la lliure associació entre els pobles. No volem la seguretat del capital ni de l'Estat. Nosaltres estem creant caixes de resistència per aturar la repressió de l'Estat i quan calgui refarem els nostres comitès de defensa. No permetrem que l'Estat agredeixi les xarxes d'economia i la vida alternativa que estem generant. Nosaltres no volem policia que ens defensi, ni exèrcit que ens defensi els nostres interessos, ni aquí ni a l'estranger. Nosaltres vivim lliurement, no volem agredir ningú i ja ens defensem totes soles. Nosaltres ho ocuparem tot. Em deien, vine, i em va paralitzar una rampa. Està per analitzar l'única llei que no té trampa. El fum s'escampa, és l'estampa de la calada. Jo he quedat amb el meu jo, però arriba tard a la vetllada. Estic fart del meu alter ego, camarada. Que tots tenim dues cares i mostrem la que ens agrada. Ara tinc una cosa clara, encara que em sembli increïble. He nascut per fer-me la vida impossible. Són ferides invisibles als ulls de la gent i una mirada impertinent que sovint es propaga. I és ben veritat que contamina l'ambient quan la precarietat s'extén i ens intimida com una plaga. Ara paga, em tira l'home de negocis, és la daga amenaçant el capital que diu no gosis, hipnosi, sobredosis d'entreteniment. Ja gairebé comença aquesta manifestació que es dirigeix als jutjats. Es dirigeix als jutjats on tenim dos companyes, una que serà jutjada per atemptat a l'autoritat. Les poetes careixen de pudor com respecte a les seves vivències. Les exploten. Les que compensi el patiment de viure subjugat al teu propi consentiment t'ha condemnat, però escolta, la teva ment pot ser l'arma més enfilada. Reprimir somnis i impulsos, aquí és típic i a ningú li agrada. Per guanyar de llegir els rols a ningú li agrada. Fins al cony a tu perquè no hi ha qui t'entengui. Fins al teu ego. A ningú li agrada. Saltimbanquis, somiadors, arlequins, clowns, somiatruites, equilibristes, trapezistes, mims, mags, viatgers, il·lusionistes. Vaig estar temptant la sort, mesurant les paraules, vaig flotant entremig dels records i flotant, buscant el paradís, retallant les distàncies que em transporten a un món indecis. Però jo mai, mai, mai, mai seré feliç com ho he estat aquesta nit. Però jo mai, mai, mai, mai. Quan tots en l'aire, com quan somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Un llarg viatge, il·lusions dins les maletes. flirtejant amb la por, navegant entre dubtes. Vaig somiant amb la teva escalfor i somiant que tu remes amb mi fins que aquella incertesa es fa quan se'ns creuen els camins. Però jo mai, mai, mai, mai seré feliç com ho he estat aquesta nit. Però jo mai, mai, mai, mai, quan tot s'enlaira, tot quan somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Un llarg viatge, il·lusions dins les maletes, junts podem arribar més lluny, més lluny, quan tot s'enlaira. Hola, hola, ara. Bé, aquí la tecnologia sempre és un misteri per una nòmada. I bueno, però a poc mos aclarim, sempre n'aprenem una mica més. Hola, manada, això és la Iurta Urbana, que tenim una estona per nomadejar una mica. Avui és un dia especial, avui és un dia de plantejar-se moltes de coses. I jo avui vos proposaré una mica d'exercici de metaexperiència, per dir-li de qualque manera, de reflexió, de no quedar-nos a la primera línia d'esfront, per dir-ho de qualque manera. Avui és un dia que se posa damunt la taula la legitimitat de determinades persones per fer amb la immensa majoria el que els hi dona la gana. És un dia per contestar, és un dia per estar al carrer, per obrir espais. I obrint espais, sapigueu que avui se n'ha obert una a Palma, un espai rurbà, és a dir, urbà i rural a la vegada. Avui s'ha obert un solar per fer-hi una horta. Està per qui li interessi, que vulgui participar, que ho pugui conèixer. És un espai que està, és un solar que està entre Maria Cristina i Arxiduc Lluís Salvador, molt a prop de les avingudes. Segur que vos sona d'un mur que durant anys va tenir allà una pintada que deia Casa del Poble, i d'aquest espai a partir d'avui és de sa gent. Ja llevat unes quantes herbes i sa terra no pareix del tot dolenta. Són bastant de metres quadrats i, bueno, evidentment no donarem per menjar a tot ciutat, però bueno, qui tingui curiositat, qui se plantegi que no vol anar més en el súper a comprar segons quines coses, pues pot ser una opció, no un espai que a part de cultivar hi haurà tallers i podrem conviure de diferents generacions, els infants, la gent més jove, la gent que ja duim un temps i aquí estem, i la gent que ja du bastant de temps, amb molta experiència darrere. I res, això mateix, que ho sapigueu. Vos proposava aquest exercici de reflexió, d'anar una mica més enllà de l'experiència directa, i ara ens seguirem xerrant de tot això. Primer de tot, escoltarem una cançó, Jacques Brel, Quand on n'a que l'amour, quan no mos queda res més que l'amor. Si voleu, després vos faig 5 cèntims de sa lletra, és una lletra preciosa i una veu extraordinària, sa d'aquest home, que ja se va morir ja fa més de 40 anys. I aquí la tenim. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles, découvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, que nous aurons dans nos mains le monde entier. Bé, hem escoltat Jacques Brel. Sí, és que abans ha passat. Ah, no, mira, qualcú que ho ha fet accidentalment i ho ha tornat a enxufar, molt bé. Moltes gràcies. I hem sentit Jacques Brel, hem sentit aquesta magnífica peça, Canto na que l'amour, quan no tenim res més que l'amor, quan no tenim res més que l'amor, per parlar els canons, quan no tenim més que l'amor, com una cançó per combatre els tambors, quan no tenim més que l'amor dins les nostres mans, amics, serà el món tot sencer, serà nostre. I bé, anàvem amb aquestes reflexions que vos deia abans, xerrant molt del capitalisme darrerament, xerrant molt de, això, de la banca, xerrant molt de les estratègies de l'estat, però realment ens hem assegut qualque vegada i pensar què és el capitalisme? Què és? Com és que és tan present, com és que té aquesta força tan esfereïdora, o fins ara l'ha tinguda? Com és que ha tingut aquest èxit tan immens? Bé, així de tot d'una podríem donar moltes respostes, segur que se vos n'acuden unes quantes, les vostres neurones allà fent feina, i sí, com no ha de triomfar quan se va imposant amb la força per aquí per allà on passa, quan crema qualsevol vestigi d'interrelacions socials, quan utilitza sense cap embut totes les eines que té al seu abast. Bé, tota la vida, des dels bacteris fins als mamífers i fins a les herbes i animals, algues, protoctistes i altres formes de vida. Evidentment, sempre hi ha una expansió, un intent de colonitzar tots els espais que siguin possibles, de metabolitzar tots aquells elements químics que siguin possibles metabolitzar, reduir les reduccions químiques, totes les que puguin ser. I bé, el capitalisme ha sortit, com moltes altres coses en aquesta vida, un experiment, una sèrie de forces que en un moment determinat emprenen un camí i té èxit. Ha tingut èxit durant un temps. Quina és l'arrel de l'èxit més enllà d'aquesta imposició per la violència, per la sang, violència que no només és per la sang, sinó violència ideològica, violència de molt de tipus, emocional. Aquesta, a part d'aquesta violència, ja, si cercam una mica, possiblement trobarem coses que van més enllà de tot això, no només per sa seva acció pròpia i directa del capitalisme que hi triomfa, sinó perquè segurament toca qualcunes fibres que estan profundament establertes dins el nostre subconscient o semiconscient, i toca aquestes fibres i la gent mos hi apunta. La gent mos hi apunta. Quina és la raó d'aquest triomf? L'antropologia xerra del principi del do. El do és una institució, per dir-ho de qualque manera, que se dona en molt de pobles que funcionen de manera tribal, sense estat, i és una forma de reciprocitat. El do és una forma de dir, mira, avui necessites això, jo ho tenc, jo t'ho don, i un altre dia, una altra ocasió, quedam que m'has de tornar a favor. Generalment se presenta sota forma de regal, o sigui, hi ha una consciència d'una necessitat i se fa un regal, com a per cobrir aquella necessitat, amb l'imperatiu de que quan hi hagi una necessitat per l'altra banda, aquesta necessitat serà coberta per la gent que ha rebut aquest regal. Quin és el punt d'interacció entre aquesta teoria i el triomf del capitalisme? Una resposta que a mi se m'acut ja de fa bastants dies que hi vaig pensant. Els dobbers, l'economia dels dobbers, té una màgia. I la màgia és que el do queda resolt immediatament. És a dir, tenc una necessitat, rep allò que necessit i instantàniament per mitjà d'una moneda, d'un valor de canvi, s'aixuga aquest deute que s'havia quedat establert. Això és molt seductor, perquè evidentment aquí li agrada arrossegar deutes a ningú. Bueno, segur que qualcú hi ha, perquè en aquest món diversitat tota sa que vulgueu. Però té aquesta màgia, o sigui, hi ha aquest impuls de ses persones de no arrossegar deutes i es doble es valor de canvi cobreix aquest, o sigui, cobreix aquest, aquesta qüestió, o sigui, de deixa el deute resolt en el moment. Però què passa? Ja em direu, sí, però és que aquí tothom està endeutat i això no, vull dir, aquesta situació d'aquests suposats pobles primitius que queden arrossegant els deutes i tal, vivim en un sistema capitalista que funciona amb valors de canvi i la gent està endeutadíssima en ses cases, amb els cotxes i bé, amb un sinfín de coses que bueno, podríem començar a fer una llista ben llarga. I em direu, quin no té cap ni peus això que dius, perquè funcionem amb un sistema monetari i damunt estem endeutades. I de sí, jo vos diré que sí, però ha estat tot dins un procés. Quan el capitalisme va començar a néixer fa uns 3.000 anys, allà a la zona del Pròxim Orient, més concretament a les costes del Llevant Mediterrani, aquesta funció la complia perfectament. El que després, amb el seu desenvolupament, va generant una altra vegada la situació prèvia de la gent endeutada. Ara escoltarem una cançó i seguidament xerrarem més d'això, veurem com és que se genera, o sigui, com s'ús d'un valor de canvi que suposadament soluciona un problema que té la gent de quedar-se amb un deute, com se torna a generar i se torna a la situació aquesta precedent de la gent endeutada. Però bé, ara hi anirem, però primerament us posaré un poc de música, un moment. Escoltarem Milladoiro, una peça que se diu A Bruixa, Sa Bruixa. Thank you. Ja ara vos xerraré d'una cosa que se diuen nivells d'integració. Me direu que són els nivells d'integració. Bé, els nivells d'integració és llenguatge de la física, de la termodinàmica concretament, i ara veureu que a compte de que ve a xerrar dels nivells d'integració energètica, però farem un viatge en el temps, m'anem 3.000 anys enrere, a la zona de Pròxim Orient, com vos deia. Què va passar? Que vos passeu una idea, seria el context històric d'en David i Goliat i tota aquesta cosa, per així imaginari popular. Però a part d'aquest imaginari popular i aquesta història bastant esbiaixada, a part d'aquesta història que mos han contat, o mos han contat les nostres mares i les nostres predines, aquesta tradició, però paral·lelament en això, un poc més al nord de lo que seria Palestina, va passar una cosa. Allà hi havia una gent que se deien els fenicis, i els fenicis varen posar en pràctica una cosa que ja s'havia inventat abans, que és el comerç a llarga distància. El comerç a llarga distància apareix ja en l'època dels primers imperis, ja un neolític avançat. Bueno, hi havia xarxes d'intercanvi ja des d'un neolític primerenc, ja hi havia aquestes xarxes d'intercanvi a llarga distància, però hi ha un moment en què s'estableixen ciutats d'estat al llarg del riu Eufrates, del riu Tigris, i comença una veritable radiació de grups mercaders que van a les zones de les muntanyes a aconseguir matèries primeres que en aquells entorns d'aquestes primeres ciutats d'estat no existien. Hi havia determinats minerals, roca compacta, hi havia els boscos. Clar, vosaltres imagineu-vos que en les riberes de Eufrates, el que hi havia en aquell temps, avui en dia és un desert, però el que hi havia en aquell temps era una devesa, en el millor dels casos, bastant rala. Hi havia molta sabana, moltes estepes, i allà doncs, fusta, per exemple, no n'hi havia. Imagineu-vos una ciutat de 30.000, 50.000 persones en aquell temps, mantenir els focs per cuinar de totes aquelles cases, de tota aquella gent, això ja implicava un consum de fusta per obtenir energia impressionant. Llavors s'estableixen aquestes rutes a llarga distància per aconseguir aquestes matèries primeres que falten. Això transcorre en un àmbit geogràfic que no és que sigui petit, o sigui, tota la zona aquesta d'Iraq, Síria, Turquia, Líban, Kurdistan, Iran, és una regió geogràfica estesa, però encara dins de tot està dins uns límits. Els fenicis el que varen fer va ser inventar-se la quilla, o sigui, s'inventen la navegació en quilla. Això permet fer vaixells que són capaços de travessar tot el Mediterrani amb una sola temporada de bon temps, no? Diguéssim, la gent se feia a la mà de primavera a tardor, quan se podia. I llavors els vaixells que varen inventar els fenicis permetien fer la travessa del Mediterrani i tornar. I quin era el motiu d'aquestes travesses i d'aquests viatges tan llargs? Curiositat? Possiblement sí, segurament persones que s'embarcaven en aquells vaixells, segurament hi havia un ingredient, un component de curiositat, però hi havia un motiu més pràctic, més pràctic. Aquests viatges se fan a zones on hi ha estany. S'estany és un mineral, és un metall que és molt escàs, i que quan comença la tecnologia del bronze, bé, no m'he deixat de dir, s'estany és clau per poder fer una aleació de bronze. S'estany i es coure se mesclen en proporcions molt diferents, o sigui, diguéssim que un bronzo de mitjana qualitat tindria entre el 10-12% d'estany, els bronzos d'alta qualitat entre el 18-20%, i en els inicis de la tecnologia del bronzo, els afloraments d'estany que hi havia a les zones de Turquia, Caucas, per allà, se'ls aureixen. I llavors aquest estany s'ha d'anar a cercar a les Illes Britàniques, a la zona de Portugal, Extremadura, Occident d'Andalusia, i evidentment ja podeu començar a albirar quin és el negoci, i el negoci era aconseguir aquests minerals des de les seves fonts directes, transportar-los amb aquests vaixells d'altíssima tecnologia a la zona de el que avui en dia és el Líban, i allà comerciar i especular amb aquest element amb els grans receptors d'aquest mineral que seria la indústria armamentística dels imperis egipcis, egipci, assiri, hitita, tota aquesta gent estava amb un procés d'acceleració i d'estabilització d'aquesta estructura que se diu estat, i clar, un estat, si no se manté per sa força, no pot existir. Què vol dir que un estat que no se manté per sa força no pot existir? I ara tornem en els nivells d'integració. Fent un repàs ràpid, diríem que els sistemes, o sigui, sa vida seria un sistema de dissipació d'energia, i els sistemes energètics tenen a partir d'una forma energètica, a partir de matèria, i de la descomposició o la reducció d'aquesta matèria, d'aquests elements químics, s'obté d'una banda energia o treball. Si hi ha qualcun purista de la física per aquí, me podria pegar una becollada. Diguéssim que de la reducció de les molècules, se genera per un, o sigui, aquesta reducció de les molècules genera treball per una banda i entropia per una altra. Què és entropia? Entropia seria aquells mateixos elements químics que abans estaven junts i formaven una molècula complexa i queden reduïts a molècules molt més simples que ja, diguéssim, per aquell organisme o aquell sistema energètic que ha aprofitat aquella molècula complexa, aquestes molècules simples ja no tenen aquesta capacitat d'alliberament de treball ni d'integració en la cadena energètica. Bé, la vida se composa de moltíssims nivells d'integració. Un nivell d'integració seria aquella estructura que està organitzada per aprofitar i per generar l'energia. Llavors es podrien proposar un exemple. Diguéssim, hi hauria un nivell d'integració que serien els bacteris. Els bacteris capten electrons de l'hidrogen, això és el que els dona l'energia, però clar, per captar aquests electrons han de rompre cadenes moleculars més grosses i més complexes. Bé, els bacteris, diguéssim, que necessitarien uns llindars de matèria orgànica per poder produir l'energia que necessiten per moure-se, per reproduir-se i per seguir captant aquestes molècules complexes. Llavors, un bot en nivell d'integració seria ja la cèl·lula eucariòtica. La cèl·lula eucariòtica és un sistema molt complex on hi ha un nucli que conté les cadenes d'àcid nucleic i és allà on se guarda la informació per generar les proteïnes per aquella cèl·lula poder sobreviure i fer les seves funcions. Què passa? Que aquestes cèl·lules eucariòtiques no podrien viure, ni se podrien moure, ni podrien fer absolutament res sense un orgànul celular que li diuen els mitocondris. Els mitocondris són bacteris de la família que els diuen els eubacteris, que són respiradors d'oxigen, i cada cèl·lula nostra, o sigui, nosaltres tenim bacteris dins el cos, o sigui, els intestins estan plens de bacteris, però dins les nostres cèl·lules eucariòtiques també tenim desordre de centenars de mitocondris dins cada cèl·lula, i aquesta cèl·lula no podria sobreviure mai de la vida sense aquests mitocondris. És a dir, han pujat un nivell d'integració, o sigui, aquesta se genera una estructura més complexa, però Es preu a pagar és una pèrdua d'independència, és a dir, els mitocondris que donen aquesta energia a la cèl·lula eucariòtica han perdut la seva independència, ja no se poden moure per de fora d'aquesta cèl·lula. Si sortissin de la cèl·lula, molt probablement moririen en el mateix instant. Llavors es poden anar pujant nivells d'integració i xerrant ja de les societats humanes, els nivells d'integració serien d'un altre caire, però va, ara és que hi ha un, aprofitaré aquest serà el moment per recomanar el llibre. Hi ha un autor que se diu Leonardo Tirtania, la primera I és grega, és un antropòleg mexicà i té un llibre preciós, preciós, preciós que se diu Evolución y Sociedad o Sociedad y Evolución, ara no me'n record, i el subtítol és Termodinàmica per a la supervivència d'una societat a escala humana. En aquest llibre, Leonardo Tirtania defensa que l'energia que se regula i se descriu amb els principis de la termodinàmica, això per un costat, però també la informació. Ell diu que els sistemes informàtics són sistemes que manegen, difonen informació i a la vegada també produeixen entropia, és a dir, segurament de la, quan éreu petites haureu fet aquell joc, no, del, no sé si se deia el telèfon loco, que feia un rollo i una persona deia una frase en l'orella, a cau d'orella de la companya que tenia a l'esquerra o a la dreta, i aquella mateixa paraula, aquella frase anava voltant de persona en persona fins tornant al principi, i misteriosament quan aquell missatge havia fet tota la volta, el missatge s'havia canviat, és a dir, la informació que s'havia transmès en el principi, aquesta informació, quan ja fa una sèrie de passes que se va moguent i transmetent d'un cantó a l'altre, perd aquesta informació, perd una part, o sigui, cada passa que fa perd una part d'informació i una altra passa una altra part d'informació, i quan compleix el cicle sencer, el missatge ja no s'assemblava en res del missatge original. Bé, després d'aquesta parrafada posarem un poc de música i després de la música xerrarem dels nivells d'integració, però en relació a les societats humanes. Ara escoltarem una peça que, bueno, ara no és que vulgui fer aquí proselitisme de la religió ni molt manco, però la religió era el que mobilitzava la creativitat de molta gent en els segles passats, i bé, ara escoltarem de Johann Sebastian Bach un fragment de la cantata 147, i a veure un moment, si vols la puc posar, tot d'una bé. Aquí la tenim posada, anirem sentint a poc, heilges Feuer kräftig zwingen. Er will nach seiner Liebe das schwache Fleisch den Irrtum durch heilges Feuer kräftig zwingen, durch heilges Feuer. hat seine Liebe bunt, das schwache Fleisch den irrten Mund, durch heiliges Feuer kräftig zwingen. Ai, que té sa música, que té sa música tan màgic. Bé, sa música seria una forma excel·lent, intuïtiva, de captar aquesta sinfonia del món en moviment, d'aquests elements químics que van i venen, s'ajunten, reaccionen, se'ls redueixen. Bé, o hi ha matèria viva que les redueix, perquè si no hi hagués matèria viva, tindríem un planeta com Venus o com Mart, on tenen una atmosfera absolutament en equilibri, res se mou, tenen un 95% de diòxid de carboni, aquestes atmosferes, i no hi ha, estan el que se diu equilibri químic. Però en aquest planeta passa una cosa, tenim una atmosfera absolutament anòmala. I en què consisteix l'anomalia? Vosaltres direu, sí, pues aquí l'aire té un 70% de nitrogen, un 20% d'oxigen i uns petitíssims percentatges d'altres gasos. I direu, bueno, però... I seguireu demanant, i on ets l'anomalia? Vale, els gasos són diferents, però és que què passa amb aquests gasos? Són gasos altament reactius entre si. És a dir, el nitrogen i l'oxigen, la seva tendència natural es reacciona per formar òxids de nitrogen. Els òxids de nitrogen són absolutament irrespirables. La qüestió és que no reaccionen, o sigui, hi ha oxigen, hi ha nitrogen, i què passa? No? I aquesta reacció química entre l'oxigen i el nitrogen no passa, no succeeix. I no succeeix perquè l'oxigen, evidentment, sí, clar que reacciona amb el nitrogen, però és que hi ha qualque cosa que fa que hi hagi una reposició constant de l'oxigen a l'atmosfera. Bé, m'estic anant per les branques, vos havia dit que vos xerraria dels nivells d'integració a nivell social, de societats humanes o de societats de primats. Passa que un grup humà de fa 100.000 anys, 500.000 anys, 800.000 anys, 1.200.000 anys, 1.500.000 anys, inclús 2 milions d'anys. És un grup que és estable. És estable en quin sentit? Clar, me direu, bueno, d'aquests 2 milions d'anys hi ha hagut diverses espècies humanes, i sí, és vera. Però els canvis d'una espècie a l'altra són bastant minsos. Sí que hi hauria un bot qualitatiu un poc més gran entre el que serien les famílies Erectus i després el que seria la nostra espècie, la Sapiens sapiens, que consistiria en una redistribució de lo que és la caixa toràcica i la forma de respiració. Però en general els canvis substancials ja estan fets de fa uns 3 milions d'anys, tranquil·lament. I la forma de vida d'aquests grups humans, d'aquestes societats, és estable. És estable i és reticent en el canvi. Per què? Perquè hi ha una adaptació, però una adaptació que va més enllà. Va més enllà d'una, a veure com ho diríem, ha sabut, o sigui, són societats que han sabut establir uns vincles com a espècie humana, com a part d'aquesta biosfera, va trobar el seu lloc, aquest lloc era adequat i el resultat és estabilitat. Què passa? Que fa uns 10.000, 12.000, 15.000 anys, depèn de la zona del món i depèn del moment, apareix una forma nova d'organitzar-se. És el que dèiem abans amb els nivells d'integració. s'estableix un altre nivell d'integració, un altre nivell d'integració caracteritzat per l'acumulació i la producció directa de recursos necessaris per fer funcionar aquella societat. Les primeres societats agràries amb poc se diferenciaven de les recolectores en el sentit de que tenien uns tamanys semblants, a on l'agricultura era un element experimental o complementari, o sigui, en primer moment experimental i en el moment en què s'estabilitza, és un complement a una estratègia econòmica que ja venia establerta de molt enrere, que se que donava aquesta estabilitat en els grups humans. Però en aquell moment neix una força que genera inestabilitat. És a dir, se cerca quin és el nivell d'integració següent en el qual sigui possible la vida humana amb la despesa energètica requerida per mantenir aquesta estructura. És a dir, una estructura d'un sistema, un sistema energètic, té una estructura. Quan té una estructura vol dir que té memòria, i aquesta memòria se va construint en l'experiència. O sigui, cada... Sí, que... Ui, que és aquesta... Ui, que és això que pita tant per aquí. L'experiència se va acumulant i genera les estructures. Però hi ha un moment en què se genera una acumulació de recursos, i aquesta acumulació de recursos s'utilitza per propulsar una especialització en l'activitat de la gent. És a dir, una societat recol·lectora, evidentment, no tothom ho fa tot, hi ha una certa divisió de les tasques, generalment és en funció de genitals, però no va massa més enllà d'això. En les societats agràries ja comença a haver una especialització de diferents tasques, apareixen oficis nous, apareixen tecnologies noves i apareixen els especialistes d'aquestes tecnologies noves. Passa una mica com el nostre cos. El nostre cos, aquestes cèl·lules eucariontes que dèiem abans, no?, que coeixen tots aquests mitocondris que antigament eren bacteris, ja el que seria es passen els organismes pluricel·lulars, el que hi ha és una especialització també, o sigui, el paral·lelisme és absolut. Aquesta especialització comporta, com ja havíem dit abans, una pèrdua d'independència. És a dir, el cos està programat a partir d'una cèl·lula que li diuen cèl·lules mare. A partir d'aquesta cèl·lula, un cos pot generar, o un embrió en desenvolupament, pot generar a partir d'aquella cèl·lula que té una forma determinada, cèl·lules amb infinitud de formes diferents. Cèl·lules especialistes en protegir el cos, o bé, protegir o delimitar el cos en relació a un cert exterior, no? Hi hauria altres cèl·lules que serien especialistes en transmetre informació. Hi hauria altres cèl·lules especialistes en absorbir nutrients. Hi hauria cèl·lules especialistes en transportar els nutrients. I bé, no, podríem no aturar, no? Llavors, en les societats humanes, a partir del neolític, passa algo semblant. O sigui, a partir de persones que són totes iguals, pues comença a haver gent pues, que és especialista en fer terrissa i fer olles, i hi ha altra gent que és especialista en conèixer els cicles de les estrelles per saber quan i com s'han de sembrar les coses. Existeixen especialistes en construcció, especialistes en criança, especialistes en tota una sèrie de tasques. Així com el nostre cos, qualsevol cèl·lula d'aquestes especialitzades, si abandona el cos, el seu destí és la mort, no pot sobreviure. En les societats humanes, durant 10.000 anys, estem provant de trobar aquest nivell d'integració que pugui integrar, valgui la redundància, que pugui integrar aquestes diferents cèl·lules especialitzades, aquests diferents persones especialitzades en poder-les posar a funcionar de manera estable. Però què passa? Que trobar la manera perquè això funcioni és un camí llarguíssim, és un camí que requereix d'infinites experimentacions, el preu de la pèrdua d'independència és un preu molt elevat i de qualque manera ja és a la consciència de la gent, i és una espècie de tira i arronsa, no? Hi havia un historiador britànic que se diu Toynbee, se deia Toynbee, que xerrava de que les civilitzacions eren com organismes que naixien, tenien un desenvolupament i morien. I d'això no és res més que l'expressió d'aquesta inestabilitat total i absoluta que ve donada per la generalització de les economies agràries i la formació de l'estat. L'estat seria aquest intent d'assolir nivells d'integració superiors entre moltíssimes cometes, no? Perquè això d'inferior o superior té unes connotacions valoratives que no hi vull entrar, bé, en fi, no hi ha, són judicis de valor absolutament condicionats per la nostra cultura. L'evolució, tingueu clar que l'evolució no és ni bona ni dolenta, sí, simplement són sistemes i organismes que se van acoplant els uns amb els altres, complint infinitat de funcions, i en la mesura en què aquestes funcions s'acompleixen i generen noves situacions químiques, per dir-ho de qualque manera, pues se va fent. L'evolució no és ni bona ni dolenta. Nosaltres partim d'un context cultural que valora extraordinàriament el que seria el progrés. Però el progrés no és un concepte monolític, sinó perdoneu, m'he despistat un moment, que venien aquí, estaven aquí xerrant. Bé, un moment, posaré un poc de música, que jo també estic aquí gastant la saliva i sola. I bé, posarem un poc de música i seguirem tot d'una. Quina música vos agradaria escoltar? Jo ara vos posaré en Jan Garbarek amb un instrument que ja coneixeu, és una peça que ja us he posat qualcun altre dia. Aquest instrument se diu un duduk, és originari de la zona dels Caucas, i Jan Garbarek és un músic armeni i té aquesta peça fantàstica, preciosa, que ara tot d'una vos posaré. Perdoneu, és que estem fent ràdio a l'exterior, tenim el sol que no mos deixa veure massa bé la pantalla, estic cercant el cursor i no el trob. Catxin la mar. Ara tinc el cursor controlat i ara vos puc posar Jan Garbarek. Ui, perdó. Ai. Gajic Gasparian, perdó, aquí això de voreria mitges no és massa bona cosa. Vos posarem de Gajic Gasparian Der Vogormia. Bé, des d'Armènia, d'Ervogormia, i aquest instrument que se diu duduk, que és una sona, que és una preciositat. Bé, havíem deixat, perdoneu l'espessura, però això de fer ràdio a l'exterior és una cosa nova per mi i me despista amb certa facilitat. Passa gent, se mouen coses que se mouen i bé, en fi, que tot és acostumar-s'hi. Havíem deixat la cosa amb el progrés. El progrés és una intel·lèquia. El progrés és una cosa que en realitat no existeix. Ens fan entendre per progrés un procés amb el qual se dona un creixement constant, constant, constant, sempre creixement. A la natura això no se dona mai. I per natura jo entenc tot allò que existeix. Llavors, és que vol dir que per molt que mos encapritxem en que aquesta societat i aquestes relacions creixen, creixen, creixen, creixen, creixen, encara que mos hi capfiquem, no serà així. Perquè la vida, l'existència, l'univers, tota la matèria de l'univers existent funciona per cicles i funciona per contraccions i expansions. Llavors, és que passa que el capital mos crea la il·lusió de que sempre, sempre pot créixer sense aturar-se, però això és absolutament fals. I mos pareix que que sempre podem estar creixent, que la tecnologia facilitarà qualsevol cosa i que com a més tecnologia, més problemes podrem resoldre i més podrem expandir aquest creixement. Bé, el primer que no té en compte aquest plantejament és que avui en dia, per produir la biomassa necessària per poder subsistir les persones, per produir aquesta biomassa, la quantitat d'energia que s'hi inverteix és d'unes dimensions tan grosses que no surt a compte per cap banda, ja ho mirem com ho mirem. És impossible que puguem imposar el nostre ritme de creixement a un sistema que fa 4.000 milions d'anys que existeix i que seguirà existint. L'espècie humana se podrà extingir. Se podrà extingir amb més virulència o menys, pot ser una cosa més sobtada. Evidentment, la societat humana actual és de tant, té la capacitat d'autodestruir-se completament, inclús d'autodestruir-se i destruir formes de vida que molt són més homòlogues, no? Podem destruir, o sigui, amb una crisi nuclear podem destruir amb nosaltres com a espècie, destruirem possiblement les formes de vida de tipus mamífer, possiblement aus, possiblement podem acabar la vida animal i vegetal, però el que no acabarem mai, per molt que mos hi posem, perquè no tenim la força necessària, ni la tecnologia, ni amb els arsenals nuclears arriba, ni a la sola de set sabates de la potència que tenen les formes de vida bacterianes, i desapareixerem nosaltres, desapareixeran els animals i les plantes, serà una pena, evidentment. Però la vida, el sistema Gaia, seguirà existint. Bé, xerrat de coses molt generals, m'ho hem anat de nomadeig per Armènia, per Galícia, per molts de puestos, i ara m'ho anem un poc més a prop i escoltarem els Xeremies de Solla. Amb tots vosaltres, Xeremies de Solla. Comencen els fariols, els tamborinos i prest les xeremies. Aquí teníem els xeremiers de Solla i bé, estàvem xerrant de la força que té aquest món bacterià que no el veiem si no és en microscopis electrònics, que mos és infinitament desconegut i que té una força impressionant. I bé, la pregunta que me faig i la qüestió ara seria: tindrem la capacitat, les persones autònomes, les persones organitzant-se des de la seva voluntat, des de la seva plenitud, tindrem la força de sobreviure en aquest intent d'integració dins els sistemes d'estat? O què passarà? Perquè els estats funcionen una mica com aquests macroorganismes, no? com un animal, com una planta, però una planta i un animal han estat milers, milions d'anys provant una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, fins que han anat trobant un equilibri, i aquest equilibri l'han sabut mantenir, han anat trobant el seu lloc. Hi ha hagut els seus moments de crisi. Se diu que fins ara hi ha hagut sis grans extincions durant 4.000 milions d'anys. Evidentment, hi ha crisis, s'adonen les crisis, però aquestes crisis de vora, aquesta dinàmica que construeix equilibri, vamos, és que no té ni punt de comparació. No? Llavors és aquest equilibri és molt mal de rompre, o sigui, són molts de milions d'anys d'evolució, és molta la força d'aquesta matèria viva, i el que deia, o sigui, la nostra tecnologia no basta ni per començar. No? La qüestió és si la nostra acció com a persones satisfetes, com a persones que viuen a la seva escala, de la gent que coneixem, els trossos de terra que podem trepitjar, tot això s'ha estat, és probable que no ho pugui arribar a controlar mai, perquè un estat suposa la interacció de moltes activitats i la integració de tots i cadascun dels elements que el conformen, cadascú de nosaltres com una cèl·lula d'aquest sistema. Però així com els cossos vius, no hi ha cap mena de desequilibri entre el que donen i el que reben, els estats i el capital sí que generen un desequilibri enorme i fan que aquest nivell d'integració estat sigui molt insatisfactori per un gran part de les persones que l'integren, d'aquestes cèl·lules que l'integren, amb la qual una viabilitat sembla bastant difícil, a no ser que se mobilitzi una quantitat d'energia enorme i tremenda per, a partir de la repressió, mantenir la gent en els seus llocs i desviar aquesta força, aquesta capacitat que tenim les persones en les nostres mans, amb els nostres cossos, de transformar la matèria i d'obtenir energia d'ella. Aquesta força que s'estat la desvia, però empobrint les vides, empobrint l'alimentació, empobrint aquestes persones que el conformen. Llavors, construir un sistema estable a partir d'aquí, pues, pareix que com que bastant complicat. Si comparam això amb un animal, tota la diversitat de cèl·lules diferents que fan funcions diferents d'un animal, però cada cèl·lula rep el seu aliment, cada cèl·lula participa en el mateix nivell en totes les altres. Nosaltres estem una mica enganades com a espècie humana, perquè nosaltres tenim una cosa que se diu consciència individual. Bueno, ens aturarem a consciències. Les consciències poden ser col·lectives i poden ser individuals, però nosaltres tenim això que li diuen consciència i ens pensam que hi ha una espècie de director general que governa el cos, però no, el cos s'autoregula i s'autogoverna. I tal vegada sí que podrem aconseguir la humanitat un nivell d'integració on s'hi puguin encabir totes les persones, però això sí, des de cada nucli local a cada nucli local, de cada persona, des de cadascuna de les persones, des de la seva voluntat, des del seu benestar, i això s'ha estat, és molt difícil que ho arribi a aconseguir qualcun dia. Molts diuen que el capitalisme està en crisi i bé, no és d'estranyar, lo estrany és que hagi funcionat tant, que hagi durat tant aquest sistema. Això és lo realment estrany. I bé, ara vos posaré un poc de música i seguirem xerrant. Posarem així música alegre de Spark, de Alasdair Fraser, en el violí, i aquí va. Thank you. Estem fent ràdio en el carrer, això és tota una experiència, aquí s'atura la gent, sorgeixen debats, la gent té ganes de dir la seva opinió, i bé, si podem posar qualcun el micro el posarem, però bueno, de moment aquí se va fent escorrillo. I bé, avui és dia de vaga general, la vaga és la manera que tenim les persones de dir no, no mos dona la gana, que segresteu les nostres voluntats, la nostra força, la nostra energia, i bé, per lo de més, els discursos estan a l'aire i ja els sabeu tothom de sobre, jo no m'estendré per aquí, simplement recordar això, que això, la vaga i el dret a dir no. No mos dona la gana. Però bé. I ara ja estem ja al tram final del programa. Us deixarem, com sempre, amb Miquel Laboa, una peça que se diu Izarre Nautza. Això en euskera vol dir pols, més que pols, cendra d'estrelles. I Izarre Nautza Gara, som cendra d'estrelles, no ho oblideu, ni més ni manco. No mos creguem que som la hòstia perquè som residus de les explosions estel·lars que hi va haver fa mils de milions d'anys, que som la manera que s'energia, poquíssima energia remanent en aquestes cendres producte de les explosions, la vida és la manera que aquesta poquíssima energia se vagi reciclant una i una altra vegada. Però també, venim de ses estrelles, alerta. O sigui que, en tots vosaltres, Miquel Laboa, com deien allà al nord, gran músico, mejor persona, i Izarre Nautza. Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean noiz baigina den guer nahi. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atxedenik hartu gabe lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude. Gizonak badu inguru latz bat, menperatzeko premia. Burruka hortan bizi da eta, hori du bere egia. Ekin ta ekin bilatzen ditu, zaiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia. Bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu, hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea. Naturarekin bat izan eta harremanetan zartzea. Eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea. Ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legaitza tartuz, beti aurrea joatera. Ez da dukanak ongi oidaki, eukitzea zein den ona, bere premiak bete nahian,